sa magaling masyado. Yung mga tableta nila sa amin binalato. Alas 9 ng umaga gising pa ako. Habang sobrang high, high, lalong naiisip siya, ha. Kahit may nag-aantay sa akin na babae sa paligid, ha. Masaya siguro kung nandirito ka lang. Gagawin ko laging parang di ko rin alam. Kaya ito laging nalilito na lang. Sakit sa puso, naiisip ko pa lang. Mas hindi ako mapalagay pag ako ang alaman ni Mai, yeah. Masaya na lang pag high. Masaya na lang pag high, yeah. Sa tuwing hindi ako mapalagay pag ako ang alaman.